En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. En kinesisk ballon løb muligvis løbsk hen over USA, eller også så spionerede kineserne bevidst amerikanerne. Det endte i hvert fald med, at amerikanerne de skød ballonen ned, og udenrigsministeren han aflyste sit planlagte møde i Beijing. Generalsekretær for Atlantsammenslutning, Lars Bang og Strue, ja, han er bekymret for den sikkerhedspolitiske udvikling mellem Kina og USA, og han kommer til her på besøg her til sidst i denne anden time og give en analyse af, hvad det er, der foregår her. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn, det er Tom Steno. Og vi er jo altså ikke helt i mål med ugens fidusbamse, men jeg har sammen med Jarl Cordua indstillet denne her nye politiker, Rasmus Lund Nielsen, var det ikke sådan, han hed, fra Moderaternes psykologuddannelse, som mener, at han, og trivselsordfører, at han vil være i stand til at bruge sit politiske mandat til at for eksempel stille manden en lille smule bedre i det her skilsmissesager. Det var en af de ting. Så ham har vi foreløbig nomineret, men du må også gerne have en mening om den sag eller om en anden. Og den kan du skrive på vores Facebook-side, Cordua & Steno, hvor der selvfølgelig er plads til altså, nomineringer af andre end Rasmus Lund Nielsen. Og så skal jeg også lige sige, at inden så længe, jeg ved ikke helt præcis hvornår, så skal vi have en debat mellem de to gamle partnerpartier, Venstre og Konservativ, der er blevet uenige om afskaffelsen af den ellers populære seniorpensionsordning. Nu skal det handle om Tyrkiet og de økonomiske og politiske konsekvenser af jordskælvskatastrofen. Det har nu kostet mere end 15.000 mennesker livet. Det er vist også i Syrien, skal vi huske at sige. Men det er jo ligegyldigt for dem, der omkommer. Ja, det er jo ret meget ligegyldigt, hvor det er, det foregår. Og de tæller stadigvæk. Altså, det her kan blive rigtig slemt. Velkommen, Lars Christensen. Du er jo ikke jordskælvekspert. Du er selvstændig økonom. Men du ved noget om Tyrkiet og tyrkisk økonomi, og du er meget sådan, optaget af de sådan, økonomiske implikationer af det her, og det politiske i sidste ende, fordi vi ved alle sammen, der er præsidentvalg her til maj. Erdogan, han gør, hvad han kan for at intimidere de andre kandidater, og han vil være sultan, indtil jorden solen brænder ud. Og nu står han med den her katastrofe på hænderne, og han får dynget til af kritik. Vi skal måske lige have med her, det er jo en jordskælvskatastrofe i det kurdiske område. Mm. Det er ikke så meget der, hvor de taler tyrkisk, men der, hvor de taler kurdisk. Men alligevel, håndteringen af det her, han blev målt på det. Hvad er din analyse? Jamen altså, da jordskælvet kom, og det her, det lyder selvfølgelig sådan lidt voldsomt, men det første, jeg så, det var sådan, at jeg er bestemt ikke jordskælvsekspert, så når man siger, at det er så meget på Richterskalaen, så tænker man lige, hvad er det meget? Eller er det lidt? Og så kunne jeg godt se, at det var meget. Men jordskælvet var også noget, der straks fik mig til at tænke på, jeg vil lige nærmest sige, da jeg begyndte at beskæftige mig med tyrkisk økonomi, for det gjorde jeg i begyndelsen af nullerne professionelt, og har fulgt Tyrkiet, og derfor også Erdogan, fordi han blev præsident i begyndelsen af nullerne, ganske tæt. Og den krise, som fik Erdogan til magten, i begyndelsen af nullerne, var et resultat af det sidste meget store jordskælv, som ramte Tyrkiet i 1999. Og det var, jordskælvet var 7,4 på Richterskalaen. Jeg tror, vi taler om 7,8 på Richterskalaen. Ja, så man logaritmisk, vil huske, ja, så det bliver endnu værre. Ja, så da da jeg så, det var den sammenligning, og så var det sådan lidt, det er meget, meget svært ikke i den situation, Tyrkiet er politisk og økonomisk lige nu, at trække den parallel, og straks begynder de der politiske diskussioner også, fordi som en tyrkisk politisk kommentator skrev på Twitter, jeg tror dagen efter jordskælvet, ja, det er jo egentlig utroligt, nu siger myndighederne, der er 952 dræbte. De har vi altid skabt en illusion om, at der er tjek på tingene ved at sige 952, ikke omkring 1000 eller et eller andet. Og det var jo meget, meget klart, og der var også flere kommentatorer, at de vidste allerede, at der var 3, 4, 5.000 bygninger, der var kollapset. Så var det tal jo helt galt, og nu taler vi jo altså givetvis over 15.000 i 99 døde. Omkring 20.000, alt tyder på desværre, at det her jordskælv har været lige så dødeligt og lige så ødelæggende. Men, ja. Så når man ved, hvad der fulgte efter økonomisk politisk i 99, så er det meget svært ikke at lave parallellerne. Jamen Lars Christensen, når du netop siger det, parallellen her, ikke, så siger, og vi har med en enorm katastrofe at gøre. Ja, det men med altså, Erdogan kan jo ikke ligesom bruge den til at blive valgt endnu en gang, eller hvad? Er det nej, det, altså fordi til, det der, hvis jeg lige skal fortælle historien om, hvad der sker i 99, der er den her udslættende katastrofe. Det skal siges, at forskellen fra dengang er, at det her er, dengang rammer katastrofen i det nordlige og i det centrale Tyrkiet, altså hvor der er meget, meget større økonomisk aktivitet, og som man kan så også sige, tyrkisk kerneland, snarere end i den østlige kurdiske del af Tyrkiet. Det er de fattige, der må lægge tage far i højere grad. Okay. Men det er jo også et andet Tyrkiet i 1999. Et betydeligt fattigere Tyrkiet. Det er en del af Erdogans succeshistorie, er jo, at den økonomiske vækst i lang, lang periode under Erdogan har været enormt positiv, og der har været en enorm økonomisk udvikling de sidste 20 år i Tyrkiet. Men det, der ligesom er resultatet i 99, det er jo, der opstår. Altså, for det første, det er, hvorfor kan alle de her bygninger bare falde sammen? Mm. Kritik af korruption, af tilsynsmyndigheder og alt muligt andet, og en dårlig katastrofeindsats, og så en regering, som jo så i 2001 kollapser, man har et finansielt kollaps, men bankerne falder fra hinanden, man har en kæmpe devaluering, inflationen brager op mod 100%, og hvor vi er lige nu, så kommer Erdogan til, og Erdogans parti, AKP, kommer til magten der i begyndelsen af nullerne, oven på det her, og får jo rettet økonomien op, men vi har jo så set de senere år, at vi har gået fra at have en lav, stabil inflation, til nu inflationen jo altså skudt op, og har været over 80%, og måske i virkeligheden, hvis vi ikke ser på de officielle tal, måske over 100%. Det er i hvert fald det tallene fra de private tal fra Istanbuls handelskammer indikerer, at vi er tæt på 100% inflation nu, og vi har altså haft økonomisk afmatning, og så kommer det her. Og for første gang i over 20 år ser Erdogan ud som om, at han ikke bare vinder præsidentvalget. Det er ikke bare givet, at han vinder præsidentvalget. Til trods for, at hans nærmeste rival har han sørget for, der er rejst anklager, så han ikke kan stille op og sådan noget. Og så er der sådan en skyggekandidat, kan jeg forstå. Ja. Og der kan vi jo se, men vi kan jo se, at opinionsmålingerne tyder næsten på dødt løb mellem Erdogan og CHP's. Altså det er det traditionelle tyrkiske magtparti. Atatürk's gamle republikanske parti. Ja, som jo betegner sig selv som socialdemokratisk, men det er nok ikke socialdemokratisk i skandinavisk nordisk forstand, men dog sekulært i modsætning til AKP, og som jo nok altså er jo hovedoppositionspartiet, og det er der socialistiske, liberale, sekulære kræfter støtter op om nu, fordi det er ligesom, der er to alternativer. Og så er der selvfølgelig de der kurdiske partier, som jo også er med her. Den forsøger han jo også at spille ben for. HDP, som nok, kan sige, der er jo altså også et parlamentsvalg, vi skal have i år. Og er det samtidig? Ja, det er lidt sent, det er lidt senere på sommeren. Men, så første gang maj præsidentvalg, og præsidenten har jo fået større betydning, større magt, end det var tidligere. Det er noget, Erdogan har gennemført. Ja, og så kan man jo sige, at det Erdogan har gjort, det er, at den magt, som jo altid kunne resette situationen i Tyrkiet, som man jo egentlig kunne sige, var sådan den konstitutionelle sikkerhed. Militæret, og det lyder lidt paradoksalt. men Tyrkiet har efter 2. verdenskrig har 4 militærkup, Og det militærkup, der har været sådan en reset-kup, det er, når det politiske system er kørt af sporet, når den politiske vold er blevet for stor, så har man i den blide version kørt tanksene ud i gaderne, og så har politikerne sagt, nu går vi af. Mm. Og så er der blevet udskrevet som regel, vi har jo ikke haft meget lange perioder med militærdiktatur i Tyrkiet. Så det har været, nu går vi ind og stopper situationen. Vi havde et militærkupforsøg i 2016, som vi ikke rigtig ved, hvad egentlig var. Nej. Og som jo mislykkedes. Og jeg vil sige, jeg har de sidste dage efter det her, har jeg været i kontakt med flere tyrkiske venner og bekendte, som primært er folk, som er skeptiske over for Erdogan, som har baggrund i den finansielle sektor i Tyrkiet, og som er Istanbul-eliten, som er typisk skeptisk overfor. Det må dine venner være jo. Ja, det er de. Jeg har haft mange diskussioner med dem, fordi jeg havde et helt andet syn på, hvor Erdogan ville tage Tyrkiet hen for 15-20 år siden. Jeg troede i min naive tro på, at når der nu bliver økonomiske reformer, så betød det sådan set også, at man bevarede det sekulære, og at Erdogan næsten var som en kristendemokrat. Og vi er jo kommet ind i en ny situation i verdenshistorien, hvor det der med markedsøkonomi og demokrati og sådan noget, det duer ikke mere. Nej. Det kan nemlig sagtens køre. Benhård diktatur og markedsøkonomi. Ja, eller sådan en eller anden noget hybrid. Så. Hybrid og et eller andet. Og det har Erdogan jo været virkelig fået udbygget. Men det, der slår mig, det er, at de tyrker, jeg taler med, er oprigtig meget, meget, meget rystede. Og bedrøvet af naturlige årsager, men der er en altså chokket over det her. Når jeg sammenligner for eksempel med hvad der skete i 2016, da vi havde militærkuppet, hvor at der var sådan en, der kunne jeg godt tale med mine tyrkiske bekendte og venner i Istanbul, altså samtidig med at der blev skudt i gaderne og militærkuppet altså kørte, hvor de var relativt rolige. Mm. Det er sådan det der, det oplever man sit i Tyrkiet, at der er nogle kæmpe sving. Politisk, økonomisk, naturkatastrofer, alting. Og tyrkerne tager det med fattet ro. Den her gang er de meget, meget, meget rystede. Derfor er den politiske dimension af det her jo heller ikke sådan lige til. Altså, går det den ene eller den anden vej? Tyrkerne, det så vi også i 2016, rykker sammen. Det var ikke sådan, at dem, der var Erdogan-kritikere, straks gik på gaden og sagde, hurra, nu blev vi frelst af militæret. Der var ikke nogen folkelig opbakning, heller ikke i det sekulære, liberale Istanbul, til et militærkupforsøg. Når du taler om det her nu, så er det altså det valg, der er i øjeblikket, du siger, de rystede, eller det har jo ikke noget med jordskælvet at gøre som sådan, selvom det... Eller... Jo, altså de rystede over jordskælvet, de rystede over ødelæggelsen, de rystede over dødsfaldene. Okay. Men der er ikke... Det jeg oplever, det er det sidste, der bliver tænkt på lige nu, det er... Det her er Erdogans skyld. Vi skal politisk benytte det her. Det gør man ikke. Nej, fordi det er simpelthen det er så stort. Altså, og det er på den måde jo at sammenligne med det, der sker er sket i Ukraine. Så det rydder bordet simpelthen? Det rydder bordet lige nu. Men hvad situationen er om 3 måneder, det ved vi jo ikke. Nej. Nu har jeg ikke samme hukommelse, hvad der sker i 99. Jeg kender mere eftervejerne og tættere på, men så Men den der følelse af, at tyrkerne i hvert fald står sammen lige nu, at der bliver ikke politiseret, men hvor lang tid holder det? Men han er jo allerede begyndt at blive kritiseret. Ja, det er han. Og det er han, nødhjælpen når ikke frem hurtigt, der er for få ressourcer. Det hører man jo hver gang, der er sådan noget. Ikke? Altså jo. Lige meget, hvornår det kommer, så er det... Men bider det? Det er jo det, der er diskussionen. Altså, jeg er i tvivl, men hvis noget skal kunne røfte Erdogan fra magten, så tror jeg, det er det her. Okay, Lars Christen, der er et spørgsmål fra Jens Akkergren, en lytter. Han skriver, i 2023 med alle de logistiske udfordringer, der er globalt, så bliver det nok svært at genopbygge. Normalt kunne man måske nok håbe på genopbygningsaktiviteten ville have en vis positiv indvirkning på økonomien, men der er vel knap penge og ressourcer til det. Hvad ligger tyrkiske statsobligationer i? Det må... det er jo det spørgsmål, vi skal have. Lad os lige tage, hvor økonomien er. Jeg synes, det er et væsentligt spørgsmål. Tyrkisk økonomi har sådan set jo været nærmest teflonbelagt i forhold til politisk usikkerhed og hvad der er sket, og vi er altså gået op og har haft en markant høj inflation. Tyrkiet har utrolig mange positive ting i forhold til sin økonomi. Det er en stor økonomi. Det er en åben økonomi. Tyrkiet er et land, der er sådan set relativt committed til frihandel, også under Erdogan. Og reformerne har jo været der. Og de offentlige finanser i Tyrkiet har sådan set haft det overraskende godt under Erdogan. Erdogan har sådan set været god til, på samme måde som Vladimir Putin i virkeligheden, at køre sit præsidentielle magtspil og magtdominans, og så tage det med økonomien og sige, okay, vi skal stadig have nogen, der sørger for, at det ikke kører af sporet. Det har skredet mere og mere i de senere år, men stadig er Tyrkiet ikke på kanten af statsbankerot eller noget. Og du kan sige, det er min økonom-finansiel markedsballast, eller måske dårlige vaner. Noget af det første, jeg gjorde, det her jordskælv kom, det var, at jeg gik ind og sagde, hvad sker der med den tyrkiske lira? Altså, fordi de finansielle markeder siger med det samme, hvor slemt er det her. Og den tyrkiske lira rørte sig næsten ikke. Og det overraskede mig, og aktiemarkedet satte sig stort set heller ikke. Det har ikke set, markedet har været lidt presset på det seneste, men efter jordskælvet sådan set ikke noget, som har været voldsomt. Og modsat for eksempel, da vi fik militærkuppet i 16, eller startede på militærkuppet, der styrtdykkede liren med det samme. Det var det, jeg personligt opdagede, at der var et militærkup i gang. Fordi der flyttede markedet sig før, og der overhovedet var nogen reportage om, at der var militærkøretøjer. Der var simpelthen nogen, der vidste noget. Der er de første, der observerer. Ikke? Der var militærkøretøjer på alle broerne over Bosporus i Istanbul, for eksempel. Det var der nogen, der opdagede i det finansielle marked. De solgte kun sig at sælge aktier og obligationer og alt muligt andet. Men der skete sådan set ikke rigtig noget. Det er selvfølgelig også et udtryk for, at Tyrkiet er et andet sted i dag, fordi at det spekulative inflow ind i Tyrkiet er meget mindre. End det har været. Det er et marked, man holder sig fra. Ja, det er et marked, man holder sig fra, fordi usikkerheden er så stor. Det andet, jeg skal sige det om, det er, der er jo en væsentlig spekulation i, hvis nu økonomien får det dårligt, og der ikke er nogen vækst, og der ikke er nogen efterspørgsel, og hele genopbygningen bliver i høj grad betalt af udenlandske donationer. Altså, de spekulationer kører også sådan lidt ondskabsfuldt i sådan det tyrkiske cyberspace, at se, nu kan han få tiltrukket nogen, nu får han nogle venner, som ikke vil have venner med ham alligevel, ikke? Der er, nu kommer nødhjælpen, fordi det kommer vi til at se. Så nej, jeg tror sådan set, at tyrkisk økonomi bliver ret temmelig hårdt ramt af det her. Men, det tror du. Men man skal også være husket på, at naturkatastrofer normalt har meget mindre negativ økonomisk effekt, end vi gør det til. Mm. Så det er strukturer, det er det vigtige. Det er sådan en ekstrem version, vi havde for 20 år siden, et meget, meget stort, meget forfærdeligt jordskælv på Haiti. Mm. Og som jævnede landet nærmest med jorden. Den økonomiske vækst kom så enormt hurtigt. Men det skal også høre med til billedet her, det er ikke den del af Tyrkiet, som er produktionstungt. Det er ikke den finansielle sektor. Det er ikke de vigtige dele. Det er heller ikke den anden. Det er udkantstyrkiet. Det er i høj grad udkantstyrkiet, der er ramt. Så der, hvor jeg kan se de politiske implikationer, det er altså, at Erdogan bliver stillet til ansvar for, at det ikke går godt. Og nogen skal have ansvaret, også selvom det er natur. Så det, vi kan konkludere, det er, at for første gang er der en lille smule håb om, at vi kan slippe af med den mand. Og så kommer der en ny. Jeg har troet, at Erdogan, han var på vej ud de sidste 15 år. Og det har jeg taget grofuld fejl i. Så jeg er ikke klar i spyttet, når jeg siger på, at Erdogan, okay, han er på vej han, ud. Han har stik med. Ja, det må man sige. Han har teflon, det må man sige. Men meningsmålingerne, både på parlamentsvalget og på præsidentvalget, ser altså mere lige ud end meget længe. Vi kommer til at følge det tæt. Tusind tak, fordi du kom og giver din analyse. Lars Christensen, selvstændig økonom. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, nu er vi ved at gøre klar til dagens debat, og den foregår på telefon og står mellem den konservative politiske ordfører Mette Abildgaard og Venstres beskæftigelsesordfører Christoffer Aagaard Melson. Og nu stiller jeg det mirakuløse, magiske spørgsmål ud i telefonerne. Er I på jeres telefoner, begge to? Melder klar. Jeg er med. Velkommen. Tak skal I have, begge to. Det, vi skal høre jer diskutere, det er jo lidt sjovt, at det er Venstre og Konservative nu. Det ene parti er jo i regering, og det andet i opposition. Så derfor så skal I jo sådan set også næsten være uenige. Men altså, regeringen vil afskaffe den populære seniorpensionsordning og seniorjob. Og det er det, man kalder sådan en udvidet Arne-pensionsordning. I stedet for selvfølgelig. Og det bliver ikke så nemt på den her side af valget, fordi at i Danmark har vi jo en tradition for, at man ikke kan foretage sig noget, hvis det er, det berammer noget, der er indgået forlig om før efter næste valg. Og det vil sige, at det kunne man jo så godt, men det så skulle I konservative være med på den, Mette Abildgaard. Men det er I ikke. Hvorfor ikke? Jamen, jeg blev noget overrasket, da jeg læste regeringsgrundlaget, og jeg så, at denne her Arne-ordning, som Venstre jo tidligere har været imod, ja, den freder man med regeringsgrundlaget, men man ikke alene freder den, man udvider den jo også. Hvorimod den seniorpension, som vi jo har indført sammen med Venstre i sin tid, og som er en meget, meget velfungerende ordning, som er den ordning, flest danskere søger ind på og foretrækker over Arne-pensionen, som er en enormt velfungerende ordning, ja, den skal lige pludselig slagtes og laves helt fundamentalt om at lægges ind under Arne-pensionen. Så jeg var noget overrasket over, at Venstre ikke alene lige pludselig bakker op om Arne-pensionen, men at de også går ud og er villige til at slagte seniorpensionen, som virkelig er en ordning for de, som er allermest fysisk nedslidte, og som ikke, sagt med al ære og respekt, bare har været et givet antal år på arbejdsmarkedet, som man har med Arne-pensionen, men hvor man faktisk har lægens ord for, at man er så fysisk nedslidt, at man ikke er i stand til at passe sit arbejde. Så jeg har svært ved at se, hvorfor det er de, der er allermest reelt fysisk nedslidte, som skal have forringet deres vilkår, for at man kan udvide Arne-pensionen. Så vi er meget, meget skeptiske over for det, regeringen har præsenteret. Jeg hører, du siger, at du er skeptisk. Betyder det, at I er åbne over for at faktisk lave en aftale, hvis I får nogle indrømmelser? Jamen prøv at høre, vi møder altid op, når vi bliver inviteret til forhandlinger, men jeg mangler jo helt at forstå grundlaget bag denne her nye model. Hvordan er man lige kommet frem til et beløb på 15.000 eksempelvis, som er et voldsomt skridt nedad i ydelse, fordi der er mest fysisk nedslidt, når man tidligere har haft et princip om, at den ydelse, man fik, skulle svare til en førtidspension. Hvorfor så lige pludselig 15.000? Du ved, der er en masse ting, som står fuldstændig uklart for os, som vi bliver nødt til at høre nogle svar på. Ja, det her var jo ikke noget, vi diskuterede i valget. Altså, det her var jo ikke et forslag, som hverken Venstre eller Socialdemokratiet eller Moderaterne kom med før valget. Det må vi prøve på at få nogle svar til, når Mette Abildgaard. Og derfor er det så heldigt, at Christoffer Melson er med os. Christoffer Abildgaard har jo ret i, at det talte de jo ikke så meget om i valgkampen, når nu står I her. Og til gengæld så hører jeg, at der bliver ikke afvist totalt. Det er en skeptisk konservativ politisk ordfører, så måske kan du faktisk overtale hende til at gå med på nogle af de her ordninger. Hvad er din kommentar, Udelbarn? Jamen, det håber jeg. Altså, grunden til, at vi er gået ind i det her arbejde, det var jo, at vi før valget, der havde vi jo et mål om, at vi vil spørge på alle de her ordninger, de knopskyder for meget, så det bliver for komplekst at finde rundt i. Og så har vi også et hensyn til at tage til, at der de kommende år bliver flere ældre og flere børn og færre til at forsørge og sørge for indtægterne til, at vores velfærdssamfund stadig fungerer. Og derfor bliver vi også nødt til at se på, hvor mange der samlet set er på de her forskellige ordninger. Og nu kom der det flertal, der kom, og der er vi jo gået ind i nogle forhandlinger, hvor vi er måtte finde nogle kompromiser for at komme frem til noget, der nærmer sig vores mål. Og så må vi jo acceptere, at det ikke præcis bliver ved vores midler. Og det er jo vores tilgang til politik, at selvom det ikke en til en bliver med vores midler noget, det bliver gennemført, så vil vi gerne se, om vi stadig i fællesskab kan komme hen mod målet. Og nu får vi forsimplet de her ordninger, og vi får dem lagt sammen, og vi sikrer jo så også en bedre balance i, hvor mange der ender på, på de her ordninger og trækker sig tilbage før tid, håber vi. Nu må vi se, hvad vi kan forhandle os frem til. Men vi har en udfordring med for få hænder i de kommende år i forhold til, hvilke opgaver der skal løses. Og det er jo derfor, vi laver den her øvelse. Og det vil sige, nu bliver den kaldt noget andet, men man bevarer jo stadig retten til den her visiteret, kom på en visiteret ydelse. Der er ligesom seniorpensionen 3 år før, at man ellers vil kunne gå fra. Og man må jo også sige til Mette Abildgaard, at i forhold til den seniorpensionsordning, hun var med til at lave, der er jo kommet mange flere på, end der var forudsat. Og det bliver man vel også som konservativ nødt til at reagere på. Ja, hvad siger du til det, Mette Abildgaard? Ja, altså, sidst jeg tjekkede, så var det konservativ sådan et reformparti. Man er ikke sådan helt vild med, at der er alt for mange mennesker på offentlige ydelser. Kunne man fjerne nogle ordninger og effektivisere? Der var en gang, hvor I også var på det hold. Hvad siger du til Christoffer Melson? Jamen, det hold er vi absolut stadigvæk på, men her har vi at gøre med de absolut mest nedslidte i vores samfund, som har lægens ord på, at man er nedslidt. Og jeg må bare sige, Christoffer, han skal stå lidt tidligere op om morgenen, hvis han skal overbevise mig om, at det her det er en god idé, de argumenter, han lige kom med der, at det er komplekst at finde rundt i dag. I dag er der en Arne-pension, og så er der en seniorpension. Fremover vil der så være en Arne-pension og en Arne-plus-pension. Det tror jeg egentlig ikke er meget mere simpelt for folk at finde rundt i. Og så siger Melson det her med, at det handler om også at øge arbejdsstyrken. Jeg kan godt tænke mig at stille spørgsmål retur. Hvor meget øger det arbejdsudbuddet at lave denne her forandring i forhold til seniorpensionen? Fordi de seneste tal, vi har fået oplyst fra ministeriet, ja, der er det sådan set kun 4% af de, der i dag får tildelt en seniorpension, som kommer fra aktiv beskæftigelse. Resten kommer fra andre ydelser, hvor de eksempelvis er på syge dagpenge, fordi de er så fysisk nedslidte, at de netop ikke er i stand til at passe et job. Så jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål og retur. Hvor meget øger det her arbejdsudbud? Christoffer Melson, værsgo. Jeg har ikke de præcise tal, men det kommer til at øge arbejdsudbuddet, og man kan sige, at det der er jo, at frem mod du bliver visiteret, så kan man jo se, at beskæftigelsen for dem, der overgår, den falder drastisk. Og nu er det jo de første 3 år, det er jo 6 år før, man i dag kan gå på. Og dem, der bliver visiteret i de første 6 år, de går i langt højere grad fra arbejde direkte over på en seniorpension, end dem, der er de sidste 3 år. Så det vil øge arbejdsudbuddet. Men alt det må vi jo sætte os ned i en forhandling og kigge på sammen med de partier, der er en del af forliget, og så må vi jo se, om vi kan finde de rigtige balancer. Vi synes, det er en udfordring, at der er kommet langt flere på den her ordning, end der var. Man kan også sige, at det, der er ved seniorpensionen, det er jo også, at du kan få pensionen, hvis du ikke kan fastholde over 15 timer i det fag, du er i. Derfor kan man sige, at mange af dem, der måske 6 år før pensionsalderen, siger, jeg kan ikke stadig være et fag, der er hårdt. Der vil mange af dem jo også have muligheden for måske at så blive omskolet eller komme over til noget i et andet fag med den rigtige hjælp og den rigtige støtte. Det håber vi i hvert fald, at vi på den måde kan hjælpe flere til at blive nogle flere år ved at give dem en hjælpende hånd, i stedet for at de nødvendigvis måske 6 år før pensionsalderen skal på seniorpension. Og vi kan jo se, at i modsætning til hvad der var forudsat, så er der mere end 3.000, mener jeg allerede her i 22 ekstra, der er på den her seniorpension, end der var forudsat. Og det er jo noget, vi synes, vi bliver nødt til i fællesskab at gå ind og kigge på og se, kunne vi så ikke prøve at støtte dem til at blive på arbejdsmarkedet, i stedet for, at der er så mange, som kommer helt ud af arbejdsmarkedet. Nu skal Mette Abildgaard så lov til at kommentere på det her. Vi står med noget arbejdskraftmangel, Mette Abildgaard, så det er vel rigtig nok det, der blev sagt her. Altså, vi skal skaffe nogle flere hænder, i stedet for, at de går på alle mulige ordninger. Det er da lidt morsomt, at man foreslår det her, og man skriver det i et regeringsgrundlag, men man ikke engang kan svare på, hvor meget det øger arbejdsudbuddet, ja, at man ikke har det svar parat. Det er da helt fjollet, når det netop er, som jeg sagde, 4%, der kommer fra aktiv beskæftigelse og over på den her ydelse. Resten kommer for eksempel fra syge dagpenge. Men når jeg ikke siger, at vi overhovedet ikke er villige til at møde op til forhandlingerne, så er det da fordi, selvfølgelig skal vi da kunne diskutere, om vi skal gøre mere for at hjælpe folk til at blive omskolet og sent i deres arbejdsliv. Er vi da villige til at diskutere sådan noget som det? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være venstrepolitik, at man går ind og siger, at folk, der har været et givent antal år på arbejdsmarkedet, uanset om de er fysisk nedslidte eller ej, har du været 42 år på arbejdsmarkedet, bum, så får du ret til tidlig pension, Arne-pension, hvor man så hæver beløbet, forbedrer vilkårene med den ordning, man lægger frem i regeringsgrundlaget, mens man svækker vilkårene, fordi der er dokumenteret fysisk det nedslidte. Hvordan kan det nogensinde være venstrepolitik? Skal Christoffer Melson have lov at svare på, ja, som den sidste? Værsgo, Christoffer. Ja, altså nu lige for at komme med tallene til Mette Abildgaard. Hvis du kigger på dem, der går fra 3 år før tiden på seniorpension, der er, som jeg ser det, omkring mellem 60-70% enten i fuld beskæftigelse, eller i beskæftigelse, eller på flexjob, eller selvforsørgende. Hvis du tager selvforsørgende med, så kommer vi helt op omkring 80%. Så de 4%, det er jo, hvis du måler kort tid før de går på. Så der jeg vil sige, der er, jeg tror, der er noget større potentiale i det her, end Mette Abildgaard, hun giver udtryk for her. Okay. Og så vil jeg sige, samlet set nu, Arnepensionen, det er jo ikke noget, der er groet i vores baghave, men der må man jo også som politiker engang imellem tage bestik af virkeligheden og kigge på, at der er et stort, stort, stort flertal, og det var der også før valget på Christiansborg for, at vi også skal have den her anciennitetsbaserede måde at trække sig tilbage på. Og i stedet for, at vi sætter os over i hjørnet og så bliver sure over, at vi ikke kan få en til en de løsninger igennem, som vi gerne vil have, så prøver vi jo konstruktivt at gå ind i det og sige, hvordan er det, vi kan finde en balanceret og rimelig måde, hvor vi sørger for, at vi stadig har de hænder på arbejdsmarkedet, der skal til, før vi kan få tingene til at løbe rundt, i stedet for at sige, at hvis vi ikke kan få 100% igennem af det, vi står på, så vil vi ikke have noget igennem. Godt. Og der håber jeg også, at konservative de kommer til at flytte sig lidt i den her Christoffer, periode. Christoffer Melson Ågaard fra Beskæftigelsesordfører for Venstre og Mette Abildgaard. I skal have tusind tak. Jeg skal lige sige, Mette Abildgaard, du spurgte, hvordan det her kan være Venstre-politik. Det svarede Christoffer Melson Ågaard ikke på, men det kan jeg svare på. Venstre sidder i regering med Socialdemokraterne. Og du har ingen rigtig nogen indflydelse, så derfor kan du jo mene... Sådan, det har jo, de er med i forlig. Ja, men det er jo ikke noget, der... Vi er med i et forlig og kan stoppe det her fuldstændig, så vi har masser af indflydelse i det her fag. Monique, I finder sammen på et tidspunkt. Tak, fordi I medvirkede i dag. Begge to på en telefon, det gik udmærket, synes jeg. Vi har en god dag på Christiansborg. Det var så lidt. Hej, hej. Hej. Så er vi her alene her i studiet igen, inden vi får besøg af vores sidste gæst. Men vi har et lidt uafklaret stadigvæk omkring ugens fidusbamse. Men inden at vi måske skal træffe den afgørelse, så vil jeg også gerne sige, at i dag kan man så på forsiden af papiravisen Berlingske Tidende se, at Carlsbergs slingerkur som exit fra Rusland, den nu får høj kritik. Og hård kritik. Hård kritik. Og jeg vil sige, da vi startede... Ukraines ambassadør. Putins vanvittige invasion af det... af Ukraine, der var der jo straks masser, der meldte sig på banen, og efter et ret hårdt pres, så gik der ikke, jeg tror, en måned eller andet, så meddelte Carlsberg så, at det ville de så trække sig ud af. Det har de så fået fred, skal man sige, på den måde for et pænt langt stykke tid, men der er det vrimler med Carlsberg-øl i Rusland. Og jeg kan ikke andet sige, altså jeg drikker faktisk rigtig meget øl, og jeg har været sur på Carlsberg i lang tid, fordi jeg havde den her fornemmelse, jeg synes også, jeg har hørt noget andet. Så jeg opfordrer bare alle danskere, og det betyder ingenting økonomisk, men lad være med at drikke Carlsberg. Lad os dog drikke Thy og alle mulige de vidunderlige danske bryggerier. Carlsberg? Nej, tak. Og det samme. Lad være med at gå ind og købe ekosko. Det kan jeg se. Jeg går forbi hver gang, jeg skal ned og lave kort ud af Steno, så ligger der en her i købmarkedet. Og jeg undrer mig over, at der er kunder inde i ekosko. Ligesom det undrer mig, at skoringen ikke bliver boykottet, fordi de stadigvæk handler med ekosko. Og jeg spørger mig, hvem er det, der køber et par ekosko, og så sætter sig ned og bæller en Carlsberg bag efter. Folk er skide ligeglade med udviklingen. Men jeg opfordrer til dem ud med det. De får jo kritik af, eller det er Carlsberg, der får kritik af den ukrainske ambassadør, Mikhailo Vidjonik hedder han. Carlsberg, de skulle have været ude af Rusland 12 måneder efter krigen startede, det vil sige... i april, altså det var den melding, de kom. Så de har altså 2,5 måneder til at være ude. Men det kommer altså ikke til at ske, fordi de er altså ikke begyndt at sælge den russiske forretning. Men de har arbejdet på at splitte den fra resten af virksomheden, så skal den så i gang med at sælge, så det sker først senere på året. Den ukrainske ambassadør, Mikhailo Vodjunik, han skriver, eller siger til Berlingske: "Vores besked fra Carlsberg har været, at de vil trække sig ud og indstille deres engagement. Den beslutning har vi været glade for, men nu skal vi gerne snart se resultater. Det er klart, at det bliver sværere og sværere at tro på, at de er seriøse med det her, jo længere tid de fortsætter med deres forretning i Rusland." Ja. Ja, jeg synes, at man, jeg ved ikke, om man kan få sådan nogle små klistermærker med Putin og lidt ukrainsk flag på. Så kan man sætte og klister dem på, hver gang man ser en eller anden Carlsberg, folk, der sidder og drikker en Carlsberg, så gå ind og sætte sådan en på, og på døren ind til Ekoskos forretning. Hvordan er det nu? Eko mistede det her med, at man var leverandør til det kongelige danske hof. Det mistede de. Ja. Hvordan er det med Carlsberg? Ja, Carlsberg? De er stadig leverandør til det kongelige danske hof. Er de ikke? Jo. Var det på et tidspunkt, at nu er majestæten, nu har hun så rygproblemer. Ja, det gør man godt. Hun drikker heller ikke så mange bajer. Det kunne godt være, at man skulle prøve at kigge på det. Man godt gøre. Fordi Carlsberg tror åbenbart, at de kan sådan fedt sig igennem på den her måde. Bansker har selvfølgelig spurgt Carlsberg. Ja. Men om de havde en kommentar til ambassadørens udtalelser. Men koncernens presseafdeling, og den er stor, skal jeg hilse at sige. Der er mange mennesker. Ja. De er ikke vendt tilbage. Og hvorfor er de ikke det? Det er de jo nok, fordi de har ikke rigtig noget godt svar, vel? Men altså, det kunne jo være, at man skulle sige, okay, hår for Tuborg, det går vi udenom, og så køber vi noget andet. Og så kunne det godt være, at man skulle, regeringen skulle viske med staten i øvrigt. Næste gang du kigger på de der, hofleverandør og så videre, så kunne det godt være, at Carlsberg skulle væk, fordi det er altså ved at blive pinligt nu her. Det må man sige. Carlsberg, I er nogle fupmager, I forsøger at snyde os. Det prøver vi os ikke om. Eller jeg gør ikke, i hvert fald. Og så er vi jo så nu til, at vi egentlig bare venter på, at Lars Bangert Struve kommer ind her, og det gør han jo så lige om lidt. Men skal vi tage en beslutning? Altså, jeg kan sige omkring Fidusbamsen, der skriver Jini Eva Christoffersen, jeg tilslutter mig ikke forslaget om fidusbremsen til Rasmus Lund Nielsen, men jeg er også kvinde. Ja. Ja, og det var da et sindssygt argument, vil jeg godt nok sige. Men så det vil jeg i hvert fald ikke lade mig påvirke af, fordi at, altså, det har jo ikke et spørgsmål om mænd mod kvinder. Det er et spørgsmål om, at mænd i overvis årtier har været haft svære betingelser i familieretssystemet. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse op her en kritisk kommentar fra Jakob Højvang Svendsen, som skriver, så er der nye borgerlig bashing for fuld skrue. Der var altså 6 kandidater til næstformandsposten, og ikke kun 3, som I sagde, jeg sagde. Jamen, det beklager jeg. Som jeg hørte det, så var der kun 3, men jeg tror kun, det var i sidste runde, at man stemte om 3, men det kan være, at jeg tager fejl. Dennis medgiver jeg, at det er en tvivlsom udtalelse fra den nye næstformand for år tilbage. Det er jo altid godt, du gør det, Jacob. Men uden for kommentatorkøbing er de holdninger altså ikke kendetegnet for flertallet af medlemmer i Nye Borgerlige. Så vil jeg sige, det er muligt, men nu er hun jo altså næstformand for Nye Borgerlige, så hvad hun siger, det er jo at repræsentere den forening. Sådan er det bare. Det er ikke noget, jeg har fundet ud af. Det er bare sådan, det er. Så skulle man have valgt en anden en, der har nogle andre holdninger. Og dernede indstiller I gæsten fra Moderaterne til en fidusbamse for en kamp for mændenes ligestilling i Familieretshuset. Hallo! Den sag har Nye Borgerlige altså kæmpet for og forsøgt at få på dagsordenen i flere år. Jamen, det vil vi så sige tak for. Nu er det bare det, vi fik øje på lige her nu. Vi har læst det der indlæg. Det synes vi er fornuftigt. Han sidder faktisk i et parti, der har regeringsmagt. Der har magt. Det er sådan, der forskellen. Nye Borgerlige får aldrig noget magt. Altså, i hvert fald ikke direkte på den her måde. Men altså, det kan vi diskutere fra nu af til dommedag. Tak fordi du skrev, Jacob. Ja, vi tak fordi ikke, du debatterer med. Vi behøves jo ikke at være enige. Så tak til Jacob Højvang Svendsen for din kommentar. Godt. Så skriver Carsten Sand, probably the most greedy beer in the world. Ja. Jeg tænker også, det kunne være, at man skulle få Mads Mikkelsen til at, ligesom at tage den der Carlsberg og hælde den ud, og så måske tage en tygpilsner i stedet. Der tror jeg, Laudrup... Der går Laudrup-syndrom i det. Der går Laudrup-syndrom i det, eller Peter Schmeichel-syndromet. Altså, moral, det kan vi købe for penge. Det er rigtigt. Det spørgsmål er, hvor stor checken er fra det her arabiske land. Men hvis vi skal tage en beslutning nu her, eller skal vi udskyde den til efter? Altså, jeg kun efter at have set, at de reaktioner, der er kommet blandt lytterne, så er jeg faktisk endnu mere overbevist om, at Rasmus Lund Nielsen skal have ugens fidusbamse. Det går udmærket. Nå, men... Skal vi lade den gå til ham? Ja, det synes jeg. Rasmus Lund Nielsen, nyvalgt folketingsmand, børne- og trivselsordfører for Moderaterne er modtager af ugens fidusbamse. dagens sidste mand, og det er dig, Lars Bangert Struve. Velkommen tilbage her i boksen i Pilestræde. Du er generalsekretær i Atlantsammenslutningen, og vi har bedt dig om at komme, fordi vi gerne vil høre din udlægning af sagen om den her amerikanske nedskydning af en kinesisk ballon tidligere på ugen, som blandt andet førte til, at den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken han aflyste sit besøg i Beijing. Og man kan jo næsten fornemme, at det ikke er noget, der har gjort forhold mellem de to supermagter bedre, men altså, hvor skidt er det? Altså, at nærmer vi os sådan, hvor man skal være bange for en væbnet konflikt? Altså, det benhårde svar på det lyder, at Air Transport Command i USA, de havde sådan en nytårs-pep-talk, om jeg så må sige, her for nogle uger siden. Og der lød det fra chefen der, at hans styrker skulle være klar til krig med Kina i 2025. Okay. Så altså, der er en amerikansk general, og jeg tror ikke, at han er sådan en Dr. Strangelove, der bare er gået amok, men han har ligesom været ude at sige, det er der, hvor at det tidspunkt, vi skal være klar til. Så der bliver altså talt med nogle meget firkantede bogstaver i USA om det her, og det er rigtig møgbekymrende. Desværre. Hvad er det for en fuldstændig helt uoverskuelig krigsscenarie, som det så vil være? De vil jo ikke have starte med at sige, godt, nu udsletter vi jorden. Nej, det er det jo ikke, men det er jo denne her lurende konflikt, altså der er flere konflikter, ikke? Der for det første den helt generelle stormagtskonflikt mellem USA og Kina, som jo har været talt om i årevis. Inden 9/11 talte man om det, efter 9/11 var der lidt ro om det, så talte Obama om pivot to Asia, så kom Trump til og talte om, hvor bekymret han var for, at kineserne stjæler amerikanske arbejdspladser, og nu har vi Joe Biden, der har den samme bekymring over, hvad vil de der kinesere egentlig? Og kineserne selv taler jo altså om, at de vil inden 2049 være a global leader, hvad pokker det så end betyder. Og samtidig så siger kineserne, og det er så ligesom, vi har en amerikansk-kinesisk stormagtsrivalisering, og så har vi så et underliggende element i det, det hedder Taiwan, hvor Xi Jinping, han har jo altså meddelt, at gerne i hans regeringstid, levetid, vil han gerne have, at Taiwan bliver genforenet med Kina. Og det er jo altså en gammel kinesisk drøm, der går tilbage til afslutningen på borgerkrigen i 1949, hvor at nationalister og stærkt højorienterede kinesere flygtede til Taiwan, som var en del af Kina, og skabte en selvstændig stat, der i overvis var det officielle Kina, om jeg så må sige, frem til, er det 72 eller sådan et eller andet. Og så overtog Kina positionen som det officielle Kina. Og i, lad os kalde det for fastlandskina eller kommunistkina, der vil man have Taiwan tilbage i Kina. Og man har fra 92 af haft diskussionen om én stat, to systemer. Den tror Hongkong, eller den tror taiwaneserne ikke længere på baggrund af, hvad der skete i Hongkong. Grusom fortalelse, du lavede med Hongkong. Ja, lige præcis. Grusom fortalelse. Men det gør, at der er lagt i kurven til sikkerhedspolitiske spændinger i den helt store dimension. Hongkong har 46% af al mikrochipproduktion, og den vil amerikanerne jo selvfølgelig ikke bare lige have over i kinesisk kontrol, fordi så bliver det svært, og det gør amerikanerne. Så er du Hongkong, du mener Taiwan, ikke? Jeg bliver ved med at rode rundt i det. So sorry. Taiwan har 46% af chipproduktionen i verden. Og det gør, at amerikanerne under ingen omstændighed vil have den over på kinesiske hænder. Og lige nu skriver man i en række internationale tidsskrifter om, hvordan at Kina på baggrund af, at det her er ved at blive sultet på chipfronten, at de ikke får adgang til de avancerede taiwanesiske chips. Så der er altså en konfrontation der, som både foregår i det økonomiske domæne, i det politiske domæne og også i det militære og efterretningsmæssige domæne. Og der er den der ballon, den er jo så en del af det der. Men altså, den her ballon, lad os lige prøve at tage om det. Altså, ja. Kineserne, de siger, det er jo en meteorologisk ballon. Den er så stor som tre busser, har jeg indtryk af. Og det er jo ikke første gang, som jeg forstår det, så er det ballon nummer 5, der har været på afveje. Det kan jo ske jo. Ja, det ved vi alle sammen. Er i den forkerte altså, man pludselig så meget en ballon, og så er den væk, ikke? Og så har man ikke kontrol over det. Er det, der er sket? Eller har amerikanerne en pointe i, at det her det er en spionballon? Der er godt nok meget isenkram i sådan en ballon, har jeg lagt mærke til. Det var ikke, den kan ikke bare plaffes ned, fordi det er i hvert fald det, amerikanerne siger, fordi hvis de gjorde det, så kunne den risikere at falde ned over beboet område, og så var der nogen, der kunne omkomme, og så derfor kunne man ikke lige plaffe den ned. den fisk hen forbi, er det North Carolina, eller det omkring det var? Den har været en god tur over USA, og så alle de steder, som måske ikke er så beboet, men hvor der måske så ligger nogle ting nede i jorden, ja, som amerikanerne er interesseret i, kineserne ikke ved noget om. Jeg mener, det var det kinesiske udenrigsministeriums hjemmeside, lå der i en periode en beskrivelse af ballonen som primært meteorologisk ballon. Primært? Ja, okay. Primært. Så den er, ja, okay. Ja. Og der er kineserne interessante, fordi det gør jo, at så kan du blive ved med at køre på det der, og så kan du måske på et tidspunkt sige, jamen, den havde jo også en sekundær, men primært synes vi, det her var meteorologisk. Der har været mindst 5 over USA de seneste par år, også i Trumps tid. Japanerne begynder nu at fortælle om balloner over Japan. Der har været en over Kyushu i sidste år. Der driver måske en rundt lige nu over Syd- og Mellemamerika. Så altså, og det er en del af den, ser jeg det som, massive kinesiske efterretningsindhentning, som foregår både med balloner, hvor du kan se én ting og måske liste dig ind et sted, og så bruger du satellitter, og du bruger personer, der er på jorden til at indhente, sådan, så du får et så varieret og bredt billede som muligt. Og der er rigtig mange, der på Twitter blandt andet har skældt mod for, ej, det er forældre at bruge balloner. Ja, på den ene side, men på den anden side, så kan den jo altså lægge helt stille og roligt og måske få de billeder, du har brug for, og den kan lægge dig i længere tid, i modsætning til måske en satellit. Så det kan måske bruges det her, og det kan jo også måske bruges til, hvad de færreste har haft frem. Hvordan er de amerikanske luftforsvarssystemer? Hvad er det, amerikanerne kan? Kan de sende nogle fly hurtigt på vingerne og bare skyde det ned? Eller plafte ned, for at bruge dit udtryk, eller er det noget, som kræver, at præsidenten tager en dyb beslutning? Hvordan er de her ting? Og tilsvarende, så skal man nok ikke glemme, at amerikanerne måske kunne have skudt ned tidligere, men det kan meget vel være, at de og kanadierne har tænkt, det var interessant at finde ud af, hvad kan den her ballon, hvor meget kan kineserne styre den? Så det er et rigtig grimt, rodet billede, vi har lige nu, hvor ingen jo fortæller den fulde sandhed. Det, jeg ikke forstår en pin af, det er, at sådan en ballon er jo synlig. Altså, hvad havde kineserne forestillet sig? Amerikanerne ville acceptere det her? Det er fuldstændig, mit hoved er ved at eksplodere. Jeg kan ikke forstå, at de kan tro, at man vil acceptere det i længden. Og der er ikke en kinesisk ballon, om den er gul eller blå, der kommer til at flyve ind over USA herfra. Altså, hvad tænkte de på? Jeg tror, at de har tænkt på, at langt hen ad vejen, så er det her gået. Langt hen ad vejen har man ikke stoppet kinesisk efterretningsindhentning over for Vesten. Så derfor, så lang tid det går, kan vi lige så godt bare blive ved med det her. Ikke? Altså, hvis man begynder at læse i dybden på, hvor mange kinesiske spioner, der har været plantet i USA, eller Japan, eller Sydkorea, eller Europa, jamen, altså, så er der altså en dyb efterretningsindhentning, der foregår. Vi har jo haft sager med kinesiske forskere på danske og udenlandske universiteter, altså, så det er både fra det ret civile til det meget militære, at der foregår en massiv kinesisk efterretningsindhentning, fordi de ser os som en modstander. Det kan jeg da efterhånden også godt forstå, eller ikke er kineser, men jeg synes også, jeg ser kineserne som en modstander, der har gjort det i mange år. Men når du nu nævner det her, at med det amerikanske forsvar, som altså 2025 skal være klar, så ved man godt, at det man gør i sådan nogle store militære organisationer, det er, at man laver krigsspil. Hvad er det for nogle krigsspil? Fordi en ting er, at der er en konflikt omkring at beskytte Taiwan, som altså Taiwan har en stående aftale med amerikanerne om, at det skal de skal nok passe på Taiwan. Men hvis det bliver til krig, er det så, hvad er det, hvordan ser krigsspillet ud nu, når kineserne også begynder at kigge på luftforsvar hen over selve USA's kerneland? Altså, det er jo meget svære krigsspil, hvor at Ukraine-krigen nok har ændret en hel del på, både hvad kineserne tror, man kan gøre, og hvad amerikanerne kan tro, hvad man kan gøre. For amerikanerne gælder det om at være til stede ved Taiwan ved en krisestart, så man ikke skal bruge tid på at komme derud, og måske endda bruge kamp på at komme frem til taiwaneserne. For kineserne gælder det så omvendt om at lave anti-access, access denial A2AD, hvad betyder det, som går ud på at sørge for, at amerikanerne ikke kan komme ind og beskytte taiwaneserne. Så der er altså sådan en kamp om, hvem kan lægge sig først, så de andre ikke kan komme ind. Så er der jo så hele det komplicerede spil med, hvem vil egentlig støtte Taiwan? Og der ved vi jo lige nu, at efter al sandsynlighed vil både Sydkorea, Japan nok også Australien være med til at beskytte Taiwan. Men alle er jo bekymret for at udløse en stor krig, en tredje verdenskrig, eller hvad vi nu kan komme på af forfærdelige ting. Og det gør jo, at alle må operere med scenarier, der kan eskalere, og hvor man forhåbentligvis også kan deeskalere, så man altså ligesom kan stoppe det her til at blive værre. En af de store vestlige bekymringer, det er brugen af atomarvåben, hvor at vi jo lige har set det omkring krigen i Ukraine, at i Vesten, der har vi brugen af atomvåben som det allersidste, det værste, vi overhovedet kan gøre, hvorimod at i dele af russisk krigsplanlægning, så bliver det brugt tidligere, end hvad vi ville have troet, og derfor er der mange diskussioner om, kan de finde på at bruge det i Ukraine, og hvor vi så ser, at i Kina er vi langt mere usikre på, hvornår de vil bruge nukleare våben. Og det kunne jo måske være, at de tænkte, den der amerikanske hangarskibsgruppe, den skal ikke ind og lægge og beskytte Taiwan, så den tager vi ud med nukleare våben. Det er noget af det, som jeg har i hvert fald set amerikanske tænketankmiljøer diskutere ret intenst. Og blandt andet Rand kører noget krigsspil, hvor jeg har fået lov til at se lidt mere. Det vil simpelthen tage ud. Altså en hangarskibsgruppe, det er bare for at sige, det er et hangarskib, masse støtteskib, og en enhed, der er, hvad skal man sige, 15 gange større end det danske forsvar, ikke? Ja, store dele af det danske forsvar vil drømme sig til at have den kapacitet, der er der, ikke? Og vores forsvarsbudget vil blive totalt smadret, hvis vi skulle derop, ikke? Men det er et hangarskib, støtteskib og så videre, og det er et meget stort område, man dækker, men tanken vil være særligt selvfølgelig at range med hangarskibet i sig selv, kan man sætte det ud, så dets fly ikke kan komme på vingerne og så videre. Og der ligger der altså nogle dybe bekymringer om de rigtige leg. Det ved vi jo ikke, fordi vi har ikke adgang til de klassificerede dokumenter, men der ligger en dyb bekymring for, vil kineserne bruge atombomben. Lars Banger Strube, der er en anden ting, jeg også gerne vil snakke med dig om, fordi, og det er noget, jeg har tænkt på længe, og det er også noget, vi har diskuteret på ølstuerne. Det er, på Vesterbro. At det der hedder, hvornår træder artikel 5, altså NATO's musketered i kraft, når det drejer sig om cyberkrig. Fordi hvis man er i stand til med onde hensigter, for eksempel fra Rusland, og fuldstændig lamme dansk digital infrastruktur, det er da vel krig? Og er det så et angreb, så siger, men okay, det er så artikel 5, så rykker vi sgu tilbage. Og så hvis man, men, og der har været masser af eksempler på sådan noget her, men der er jo ikke noget med, at NATO så samlet har følt sig provokeret til at skulle lave et modsvar. Nej. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, han har i flere år været ude nu og sige meget klart og tydeligt, et cyberangreb risikerer at udløse en artikel 5-situation, hvor man kan svare igen med alle til rådighed stående midler. Ja. Selvfølgelig i en skaleret forhold, men at et cyberangreb kan blive modsvaret af et cyberangreb, men det kan også blive modsvaret af landmilitære eller flymilitære styrker. Men det er jo altså ikke, at nogen nedlægger, altså bremser en nem idé, så svarer vi igen med atomvåben. Nej, lige præcis. Altså, og derfor er mit svar til dig enormt usikkert, fordi vi, altså, det der, noget af det interessante er, at vi mangler faktisk strategiske papirer, der handler om, hvad er overgangen imellem brugen af cybervåbnet og så politik. Hvornår udløser hvad? Og der har vi altså, der er vi lidt på vaklende grund, fordi det er klart, at en ting er at lægge NemID ned, men noget andet er at lægge et lands fulde offentlige myndigheder ned, lægge militæret ned. Hvornår når vi frem til det? Og der er ingen tvivl om, at i NATO's planlægningsgrupper, der har man nogle ret klare diskussioner, men de kommer ikke rigtig til overfladen for os andre, blandt andet også, fordi så ved modstanderne ikke, hvornår de er gået for langt, så de holder måske lidt igen. Et sidste spørgsmål. Blinken blev hjemme fra Beijing. Du er egentlig meget bekymret over, at det, når man ikke begynder at snakke sammen, så er det begynder, at vi går over i det røde felt osv. Hvordan kommer man ud af det her krise? Altså, kineserne har jo åbenlyst tabt ansigt. Altså, de får skudt deres meteorologiske ballon ned, som de hævder. Og der er en dør, der lukkes her. Der kan være, der er nogle nye dør, der åbner. Hvad ser du udviklingen herfra? Hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg tror, at der i nogle måneder vil være et afdæmpet kinesisk-amerikansk forhold, og vi har lige hørt, at kineserne ikke ville tale med Pentagon. Mm. Det kom ud i går. Men altså forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet. Så altså, der er, vi er i en dårlig situation, men jeg tror, at alle er interesserede i, at man kommer til at tale sammen, og at man får lagt en dæmper på krisen. Både kineserne, fordi de lige nu føler sig presset økonomisk, men også amerikanerne på et eller andet tidspunkt. Det, der måske er noget af det, der kan gør, at det her ikke bare lige bliver løst lige rundt om hjørnet, det er jo lige om et øjeblik, så USA i præsidentvalgkamp. Og der er det helt klart, at den, der slår hårdest på kineserne, det vil være noget af det, som man virkelig markerer sig på. Jeg er hard on China, ikke? Og vi så Joe Biden i hans State of the Union-tale gå ud og sige meget klart, at da han kom til, der var Kina foran, og det skal de ikke være længere, og det har han ændret på. Og republikanerne angriber ham for ikke at være hård nok, og ikke at skyde den ballon hurtigere ned, og Trump vil være hårdere ved Kina end nogen anden, og sådan noget. Og lige pludselig kommer der så en læg, der fortæller, at i Trumps tid, der var der mindst 3 balloner over, som han ikke gjorde noget ved, ikke? Detaljer, Lars Barnstrup. Jeg er sikker på, at Trump har det helt store overblik. Tusind tak, fordi du kom endnu en gang. Du er generalsekretær for Atlantsammenslutningen, Torben Steno, vi ved, og skal slutte for i dag. It's a sad and beautiful world. It is. Tak til lytterne. Tak for de gode spørgsmål. Ja. Vi er tilbage igen. I er tilbage igen 10.05, for jeg er på vinterferie næste uge. Ja, jeg er tilbage igen i næste uge sammen med tidligere forlagsdirektør og journalist Jakob Kvist. Og så er der ikke mere at sige, end at Emil Bundgaard Nielsen havde været med til at lave den redaktionelle forberedelse af det her, og Alexander Brøndbjerg passede knapperne, mens vi sad her og talte i næsten 2 timer. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.